peke nanga ebisakika zela wana nalanda teo eloko yango eko benga kanga nano na ebi yango teo mambeke molingo yango sempo ya mosolo zambe eumelaka teo atako sengeli yango na banzela ya pungu resulta nango kaka lingati nakolandaka ye makiso mobimba nakotunaka ye epaya emanaka mbisi nakosilisa litani nyonso epaya bato nakotinaka ngai epaya shantashanta mambeke eloko yango ekobengakaka bongo otuna nasambisa nakolandaka ye makiso mobimba nakotunaka ye epaya emanaka mbisi nakosilisa litani nyonso epaya bato bakotinaka ngai epaya shantashanta mambeke mieloko yango ekotinaka mabongo otuna nasambisa yaka mozwa biso biangai biase ponini okozala kanga boye yaka yaka yaka omomio bizalietonizale sepo ya kolela ya ponini okozala kanga boye nakayanga nayo ya libale kokiyo yangonga na poni yote ya bikelamu ya basi biase nakwalembilisolo prinsese ya monoko ya olekembo ya madeside afuta tike akende kotala ye mokolo ezongaki nga apesaki nga motela yolanda ya mpepo ngana pesi ye mbote ya lobalo olepare olepare o prinsesa ata naina ye tokomonana prinsesa alingaka na ye koswana te o ye apesa losito na moto nyonso ya mokili yango nga napesa ye kombo prinsesa banzo prinsesa prinsesa samura samura prinsesa sanura presencia sanura presencia presencia sanura sanura presencia presencia sanura sanura presencia sanura presencia mama mama mama mama mama et petit cachet super papi attends attends na moto nyonso ya mokili yango nga na poni ete ya mikelamu ya ngasi ya nse nakamalemilisola kasese na monoko ya malekembo ya malesi ya futa tike akende kotala ye mokolo ezongaki nga apesaki nga motela libanda ya mpepo nana pesi ye mote ya lokalo orevare orevare o presencia atale tokomonana presencia alingaka na ye koswana te o ye apesa lozito na moto nyonso ya mokili yango nga napesa ye kombo presencia